کہ آدمی کو چار قسم کی زندگی گزارنی چاہیے، یا تو وہ علم والا ہو، یا طالب علم ہو، علم والوں کے پاس بیٹھنے والا ہو، اور آخری بات یہ کہ علم والوں سے محبت کرنے والا ہو۔ پانچویں صورت اور کیفیت اس کی ہلاکت، اور یقیناً اس کو ہلاک کر دے گی۔ اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ تمام ضروریات میں سب سے زیادہ ضروری دین کا اتنا علم جتنا آپ کو رات دن مسائل اور معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج یا زکات۔ ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر اولین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ مسلمین و مسلمتین، یہ حدیث شریف میں ہے، مسلمان مردوں پر اور مسلمان عورتوں پر تمام چیزوں کے سیکھنے سے سب سے زیادہ ضروری اپنی ضرورت کے مطابق علم سیکھنا، اور اس کو کہ ایک تم میں سے جماعت دین کا علم سیکھنے والی ہو، ہر قبیلے ہر برادری سے کم ایک ایک آدمی حصول علم کرے، اس کو فرض کفایہ کہا گیا۔ چند حضرات اگر سیکھ لیں تو سب کی ذمہ داری سے سبک دوشی ہو جائے گی۔ محترم حضرات، ایک دور وہ تھا کہ جس میں تحصیل علم پر لوگ بڑے دور اور دراز کا سفر کرتے۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے صحابہ نے، علماء اور مجتہدین نے اتنی صعوبتیں، اتنی پریشانی اٹھائیں اور سب جمع کر کے ہمیں دے دیا۔ اس وقت علم کا سیکھنا اس کی نسبت بہت آسان، میں اس کی اب آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ علمی دین میں لوگ کیسے مصروف رہتے اور اسے حاصل کرنے میں کتنے مستعد رہے۔ کتاب العلم، مشکاہ شریف کی دوسری فصل کا آغاز اسی حدیث سے ہوتا ہے، توجہ کیجئے۔ اس کے راوی ہیں کثیر بن قیس، حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو علماء صحابہ تھے، جن سے لوگ مسائل دریافت کرتے، جو لوگوں کو دین سکھاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو دردہ شام اور دمشق آ گئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں درس حدیث دیا کرتے، ایک مجمع ہوتا جو ان سے اقتصاب فیض کرتا۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو دردہ مصروف درس تھے، لوگوں کو علم سکھا رہے تھے، اچانک ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد حضرت ابو دردہ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، یا ابا دردہ رضی اللہ عنہ، میں تمہاری خدمت میں مدینۃ الرسول سے آیا، اور کائے کے لیے آیا؟ میں کوئی تاجر نہیں کہ کوئی چیز وہاں سے خرید کر لایا ہوں اور یہاں میں بیچنا چاہتا ہوں، یہاں سے کچھ لے جاؤں گا وہاں جا کر کے بیچوں گا۔ میں آپ کو اتنا طویل سفر کی غرض و غایت بتاتا ہوں، میں آیا کائے کے لیے؟ یا ابا دردہ، میں صرف اور صرف اس لیے میں نے اتنا طویل سفر کیا کہ مجھے مدینہ شریف میں یہ خبر ملی تھی اور مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی حدیث ہے جو سوائے تمہارے کوئی اور اسے بیان نہیں کرتا، میں تم سے وہ حدیث سننے آیا۔ اور کیجیے، ایک حدیث کو سننے کے لیے ایک شخص مدینۃ الرسول یعنی مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے ایک حدیث سننے کے لیے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ بتائیے اس زمانے میں کیا سواریوں کی اتنی سہولتیں تھیں جو آج ہیں؟ بھائی اس زمانے میں کیا سواریاں؟ ظاہر ہے کہ نہ اس زمانے میں گاڑیاں ہیں، نہ کار ہیں، نہ ریل ہے، نہ جہاز ہے، نہ موٹر۔ اس زمانے میں سواری کرنے کا اس کے دو ہی ذریعے تھے، بہت جلدی پہنچنا ہو تو گھوڑا ورنہ اونٹ، لیکن عموماً لوگ طویل سفر گھوڑے پر اس لیے نہیں کرتے کہ گھوڑے کو اگر پانی یا چارہ نہ ملے تو وہ دوڑ نہیں سکتا، سفر رک جاتا. ایسا سفر لوگ اونٹ پر کیا کرتے تھے، اور اونٹ میں یہ ایسا جانور ہے کہ اس میں یہ خاصیت یہ ہے کہ 10 دن اور 15 دن کی خوراک ایک دن کھا لیتا، اور ایک ہی دن 10-15 دن کا پانی بھی پی لیتا، اور اس کے بعد اس کا نظام ایسا ہے پیٹ کا. وہ جو حضرات جانور وغیرہ رکھنے یا کچھ ایسے معاملات سے واقف ہیں اس کو کہتے ہیں اردو میں، پرانی اردو میں، جگالی، ایک دم کھائے، اور وہ تھوڑا تھوڑا سا چاپ کر کے نگلتا رہتا ہے، وہ جگالی کرتا رہتا، اس لیے 10 دن بھی اسے پانی دانا نہ ملے تو چل جاتا. غالب گمان یہی ہے کہ اتنا طویل سفر وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے انہوں نے کیا. کوئی بیچنا نہیں، کوئی فروخت کرنا نہیں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے آئے. ابو دردا نے انہیں بٹھایا، اور سبحان اللہ ان کے حال کے مطابق ابو دردا نے حدیث بیان، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے، علم دین سیکھنے اس راہ پر نکل جائے، تو حضور کو فرماتے سنا کہ وہ آدمی جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا، جنت کے راستے پر روانہ ہو گیا. اور فرمایا دونوں حدیثوں میں موجود ہیں کہ فرشتے اس کی رضا کے لیے، جو طالب علم اپنے پیروں کو اس کے اپنے پروں کو اس کے پیروں تلے بچھا دے، اور ایک میں ہے کہ اپنے پروں کو اس کے اوپر بچھا کر سایہ فگن ہو جاتے ہیں کسی طالب علم. اور اس کے بعد فرماتے ہیں آسمان کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی جو تحصیل علم کے لیے نکل جائے، زمین کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یعنی آسمان پر جتنے چرن پرند ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے چونٹی اپنے بل اور سوراخ میں اس کے لیے دعا کرتی. اور فرمایا کہ سمندر کی تمام مچھلیاں اس علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں. اب اس کو ہم نے، اس کی ایک شرح میں بڑا پیارا جملہ ہم نے دیکھا، سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے. شارح نے لکھا یہ دریا کی تمام مچھلیاں، یہ سارے زمین کے جانور اور آسمان کے جانور اس کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جانور علماء کے لیے تو برائے نام دعا کرتے ہیں، اصل میں یہ اپنی بقا کی دعا کرتے ہیں. مثلاً اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ علماء کی بقا سے دنیا کی بقا، علم کی بقا سے دنیا کی بقا. جب علم والے نہ ہوں گے تو دنیا باقی کیسے رہے گی؟ بظاہر تو یہ علماء کے لیے دعا کر رہی ہیں یہ ساری مخلوق، اور حقیقت میں اپنی بقا کی دعا کر رہی ہیں کہ علم ہی اگر نہیں ہوگا تو دنیا تو تباہی کے دھانے پہ پہنچ جائے. تو فرمایا کہ گویا سمندر کی تمام مچھلیاں، زمین کی تمام مخلوق، آسمان کی تمام مخلوق، آسمان اور یہ زمین میں تحصیل علم والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے. یعنی فرمایا کہ ستاروں کو چاند پر، بلکہ چاند کو عربی میں قمر کہتے، اور ایک جگہ آپ دیکھیں کہیں اس کو بدر بھی کہا جاتا، بدر کے معنی بھی چاند. علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ قمر تو عام چاند کو کہا جاتا، اور بدر اس چاند کو کہا جاتا ہے کہ جب بالکل پورا ہو کر 14ویں رات میں چمکے، یہ پورا چاند ہوتا ہے. تو گویا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ ستاروں پر بدر کو فضیلت ہے. اسی باب میں آگے اور حدیث آ رہی، اس میں یہاں تو فرمایا کہ ستاروں پر جیسے بدر کو فضیلت، اور دوسری حدیث میں فرما کا فضلی علی ادناکم، یعنی عابد پر عالم کو ایسی فضیلت ہے جیسا کہ میری امت کے ایک ادنا آدمی پر میری فضیلت ہے. اب بتائیے حضور پر کفضلی علی ادناکم، تم میں کے ادنا آدمی پر جو مجھے فضیلت ہے، تو تمام عابدوں پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ تم کے نیک ایک ادنا آدمی پر میری فضیلت ہے. اس سے اندازہ عزیزان گرامی لگائیے کہ گویا جو آدمی تحف العلم کرے یہ عالم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزیزان گرامی اس کی فضیلت کا عالم یہ ملاحظہ فرمائی۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ تحصیل علم میں لوگ کس قدر اس زمانے میں مصروف، ایک ایک حدیث کی تلاش میں عزیزان گرامی، ایک ایک ہفتہ، دس دس پندرہ پندرہ دن کا سفر کر کے آج انہوں نے ہمارے لیے ایک مواد جمع کر دیا جس سے ہم اور آپ اور دنیا کے علماء عزیزان گرامی استفادہ کرتے۔ جب بات نکلی تحصیل علم میں مصروفیت کی تو چند باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ علم میں حاصل کرنے میں وہ کس قدر مصروف اور کس قدر مشغول رہتے تھے، اور فرمائیے امام مسلم جن کی صحیح ستہ میں ایک کتاب امام مسلم کی جس کو حوالے آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم، امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا، کس طرح ان کا وصال ہوا؟ اللہ اکبر، ان کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ امام مسلم ایک مرتبہ کسی حدیث کی نشست میں گئے۔ اس زمانے میں حدیث بیان کرنے کے لیے علماء نشست قائم کرتے، اور جب لوگ آتے تو ان سے حدیثیں بیان کرتے۔ وہ کسی حدیث کی نشست میں گئے، وہاں جب گئے تو کسی محدث نے حدیث پڑھی، اس حدیث پر امام مسلم کو شبہ ہوا، یعنی یہ کہ جو سند اس نے پڑھی یہ اس سند کی حدیث ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہر حدیث کی ایک سند ہوتی، کس سے کس نے سنا، کس سے کس نے سنا، ان کو اس کی سند یا اس کے متن پر کہ جو سند پڑھی وہ اس کا متن ہے یا نہیں، جو حدیث کا متن پڑھا اس کی سند ہے یا نہیں، اس میں امام مسلم کو شبہ ہو۔ یہ گھر آئے، گھر میں انہوں نے اپنے حدیثوں کا ذخیرہ اپنی یادداشت کے لیے جو بعد میں چھپ کر مسلم شریف کی صورت میں ہمارے سامنے، یہ یادداشت ان کی بڑی کتاب میں وہاں موجود۔ امام مسلم اس حدیث کو تلاش کرنے اپنی یادداشت جو ہے اس میں تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈنے میں بھوک محسوس ہوئی۔ امام مسلم نے کیا کیا، ان کا ذوق یہ تھا کہ میں اگر کھانا کھاؤں تو آدھ گھنٹہ اس میں لگ جائے گا، حدیث کی تلاش جو ایک جستجو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی کہ کھانا کھایا جائے۔ امام مسلم نے کیا کیا، انہوں نے سوچا چلو کچھ پیٹ بھی بھرتا رہے، حدیث بھی تلاش کر لیں، نہ جانے 10 کلو کا ہوگا یا 12-15 کلو کا ٹوکرا کھجور کا اپنے برابر میں رکھ لیا۔ اب کھجور کھاتے جا رہے ہیں، حدیث تلاش کرتے جا رہے ہیں، حدیث مل کر نہیں دے رہی اور کھجور کھا رہے ہیں، ساری توجہ ان کی حدیث کے تلاش میں تھی اور توجہ کھجور کی طرف بالکل نہ تھی، کھاتے جا رہے ہیں حدیث تلاش کر رہے ہیں، اور انہیں ہوش جب آیا، جب ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا تو ساری کھجوریں غائب، یعنی جو کچھ پورا کھجور پر ٹوکرا تھا سب کھا چکے، حدیث کی تلاش میں اس قدر مصروف رہے۔ اب اس کے بعد ٹوکرے میں جب ہاتھ ڈالا تو کھجور ندارت، جناب یہ ساری کھجوریں 10-12 کلو جانے کتنی ہوں گی وہ کھا چکے، اس سے پیٹ ان کا اتنا بڑھ گیا کہ اسی صدمے سے امام مسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہیں یہ احساس نہیں ہوا، علم میں اس قدر مشغول رہے، حدیث کے تلاش میں اس قدر مشغول رہے کہ ان کی توجہ اپنے کھجور اور کھانے کی طرف نہیں گئی۔ تو آپ نے دیکھا وہ حدیث میں کس قدر تجسس اور کس قدر گویا منہمک ہوتے، قول رسول کی تلاش میں اور علم کی تلاش میں۔ ایک دو باتیں اور، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے سونتےلے باپ بھی ہیں اور ان کے استاد بھی ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وصال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، یہاں ایک اس کا پورا باپ کہ جو اولیاء مشائخ علماء جب دنیا سے چلے جاتے تو وہ بعض ان کے شاگرد ان کے اہل خانہ ان کو خواب میں دیکھتے تو ان سے پوچھتے ہیں کہو کیا گزری، وہ اپنا احوال بتاتے ہیں۔ ہزاروں قصے علماء اور محدثین کے صحیح کتابوں میں عزیزان گرامی موجود، ہم نے امام محمد کے قصے میں پڑھا کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر یہ پوچھا کہ کہیے جان کنی کا عالم کیسے گزرا، یعنی جب موت آپ پر آئی تو موت کے وقت آپ نے کیا محسوس کیا اور کیا معاملہ تھا۔ ذرا یہاں گفتگو کو روک لیجئے، اب آئیے یہ سوال انہوں نے امام محمد سے کیوں کیا، اگرچہ یہ عنوان الگ، ضمن صرف آپ کے ذہن میں رہے کہ اس واقعے کا صحیح معنی میں لطف اٹھایا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اس مسئلے پر کہ آدمی پر جب موت آتی ہے تو موت کیا ہے، جان کنی کیا ہے، آدمی کے بدن سے روح نکلتی ہے اسے کیا محسوس ہوتا ہے، اس پر انہوں نے دو کتابیں لکھی، الحمدللہ وہ دونوں عربی میں ہیں اور عربی سے دونوں کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا. ان کی ایک کتاب جو نسبتاً اس بڑی کتاب سے یہ چھوٹی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور. ہم اس کتاب میں قبر اور موت کا احوال بیان کریں. اس میں وہ ایک حدیث لائے امام جلال الدین سیوطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو 150 تلواریں ماری جائیں اس کی تکلیف کم ہے، مگر موت کی اذیت اور تکلیف اس سے بھی زیادہ. اللہ اکبر. ایک حدیث لائے جس میں امام سیوطی نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو 1000 تلواریں ماری جائیں 1000 تلواروں کی اذیت، 1000 تلواروں کی جو تکلیف ہے وہ کم ہے لیکن موت اس سے زیادہ اذیت ناک. ایک روایت میں ہے کہ آدمی جب قیامت اٹھایا جائے گا تو قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کے منہ میں اس وقت بھی موت کی تلخی ہوگی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ با وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں نقل کیا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وصال کے بعد جو کیفیت دیکھی مجھے اب یہ نہیں معلوم کہ کوئی آدمی پر موت آسانی سے آئے گی. جب میں نے حضور کی کیفیت کو ایسے دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کنی کا عالم تھا تو برابر میں آپ کے ایک کٹورا پانی کا بھرا رکھا، پیشانی پسینے سے شراب بھور، آپ پانی میں ہاتھ اس طریقے سے مارتے ڈال کر اور ٹھنڈے پانی کا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر فرماتے اف سکرات الموت، موت کی تکلیف بہت زیادہ. اگرچہ مستقل عنوان ہے، کسی دن ہم زیر بحث لا کر اس پر کلام کریں، مگر یہ تو ذہن میں بس گیا یا نہیں کہ موت کے وقت آدمی کو بے انتہا اذیت اور بے انتہا تکلیف ہوتی. اور ہمیں فرمایا گیا اگر تمہارے سامنے کسی آدمی پر جان کنی ہو، یہ اس لیے کہا گیا کہ موت کی اذیت بہت ہی زیادہ ہولناک. جب کسی سرانے بیٹھے اور کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کی جان کنی کا وقت ہے تو اس سے مت کہو کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. نہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی وحشت اپنی اذیت میں ہے اور تمہارے اس اصرار پر کہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ، اگر اس نے کہہ دیا نہیں پڑھتا اور اسی میں انتقال ہو جائے تو یہ اس کے لیے بھلائی کا معاملہ نہیں ہوگا. فرمایا گیا کہ تم اس کے سرانے بیٹھ کر تم کلمہ طیبہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی تکرار کرو. جب ذرا سا اس کو افاقہ ہوگا اور وہ کلمے کی آواز سن لے گا وہ بھی کلمہ کہتا ہوا دنیا سے جائے گا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم پر جب جان کنی کا عالم دنیا سے رخصتی کا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں پر کلمہ طیبہ جاری اور ساری فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. جب یہ آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے امام محمد نے خواب میں آن کر جب ان سے پوچھا کہیے جان کنی کیسی گزری، امام محمد نے فرمایا کائی کی جان کنی، کائی کی تکلیف، کائی کی اذیت، موت کا فرشتہ جب میرے سرحانے آیا تو میں فکا کے کسی مسئلے پر غور کر رہا، ایک دینی مسئلے پر غور کر رہا، اور میں اپنے اس مسئلے میں اس قدر مصروف تھا کہ واللہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ روح کیسے نکلی، جان کنی کی اذیت کیا تھی، موت کی تکلیف کیا تھی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا. تو آپ نے غور فرمایا کہ وہ علماء جنہوں نے دین کی تحصیل میں ساری زندگی لگا دی اور یہاں تک کہ اس میں اس قدر مصروف رہے کہ انہیں جان کنی کی عزیزان گرامی اذیت کا بھی پتہ نہیں چلا. آپ نے غور فرمایا اب ان لوگوں کی خدمات کیا ہوں گی، اس کا اندازہ آپ لگائیے. یہ ایک ایک جملہ ایک ایک حدیث کو لے کر اور ہم تک انہوں نے پہنچایا، کس قدر ان کا احسان، کس قدر عزیزان گرامی گویا انہوں نے احسان اس امت پر فرمایا کہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے. اور اس کام کا آغاز حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، اور یہ باضابطہ انہوں نے اپنے جتنے بھی گورنر ان سب کو یہ خط لکھے کہ علم کو ضبط کیا جائے، جہاں جہاں محدثین ہیں علم کو جو ہے وہ لکھا جائے. اور اسی طریقے سے امام زہری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سب سے بڑا کام پہلی صدی میں کیا، یہ 50 ہجری کو پیدا ہوئے. غرض یہ کہ علم کو جمع کرنے جو جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں، میں اس کا ایک جائزہ کیا بیان کروں اتنے کم وقت میں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس مسائل کو وضع کرنے 40 رکنی کمیٹی بنائی کہ جو آنے والی دنیا کو وہ سارے مسائل کا حل پیش کرے. 40 افراد میں ایک سے ایک ذی علم، ایک سے قد آور شخصیتیں تھیں. جب اس پر بحث ہوتی اور بحث ہونے کے بعد وہ مسئلہ عزیزان گرامی لکھا جاتا، آپ کو تعجب ہوگا کہ علم پہنچانے میں بعض لوگوں نے ایسی گویا کاوشوں سے کام لیا کہ عقل حیران ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر کہ آدمی کے 5.5 اور 6 فٹ کے بدن میں اگر پوری کائنات کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے. عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے اصحاب اور انہوں نے جس طریقے سے علم اور دین کی خدمت کی ہے وہ لاجواب. اس کا انداز بھی اس سے لگا لیجئے، ہماری یہاں فقہ کی ایک کتاب ہے مبسوط، امام حسکفی رحمت اللہ علیہ. آپ کو تعجب ہوگا جب میں نے واقعات میں پڑھا تو مجھے کچھ وسوسہ یہ ہوا کہ شاید لوگوں نے عقیدت اور محبت میں یہ بات لکھ دی ہوگی، مگر جب میں نے مزید مطالعہ کیا، دنیا اسلام کا سب سے اول کا محقق عبد الحمید صاحب، حمید اللہ خان صاحب، پیرس میں رہتے، انہوں نے بھاولپور کی یونیورسٹی میں 12 لیکچر دی. حکومت پاکستان نے انہیں یہاں بلایا، ان کے وہ 12 لیکچر جو انہوں نے بھاولپور یونیورسٹی میں دیے، الحمدللہ وہ میرے پاس محفوظ. اس میں انہوں نے اعتراف کیا، بڑی تحقیق کے بعد ہم سمجھے کہ واقعتا یہ مسئلہ اسی طرح ہے. سنیے وہ کیا. علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالی کے دور میں جو بادشاہ تھا اس نے کچھ لوگوں پر ٹیکس ناجائز لگا دیا، امام حسکفی نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ ٹیکس نہ جائے، یعنی بادشاہ صاحب کے خلاف فتویٰ دے دیا. بادشاہوں کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہوتا. بادشاہ نے کیا کیا، انہیں قید کر دیا. اس زمانے کا ظلم دیکھیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آدمی کی آزادی، جیسے ہم اور آپ آزادانہ سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت، اور اس آزادی کو ہم اپنے ہاتھوں پامال کر رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں اپنے اثاثے ضائع کرتے، اپنے ہاتھوں اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں ہم پتھراؤ کر کے اپنی جناب عمارتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ اس سے ہوگا، اگر ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا شاید ٹھیک ہے بھائی چلو جیل میں بند کر دیے. سلاخوں کے پیچھے اس زمانے کے بادشاہ نے انہیں کنویں میں بند کیا، کنویں میں ان کو سزا دی. اللہ اکبر. اب بتائیے کوئی آدمی کنویں میں کئی سال گزارے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ویسے آدمی بظاہر تو دم گھٹ کر کے مر جائے. اب کیا ہوا، اتنا بڑا قد آور امام، اسے جناب ایک کنویں میں بند کر دیا گیا. جو ان کے شاگرد تھے اسباق پڑھنے کے لیے، وہ بڑے پریشان کہ بھائی کس طریقے سبق پڑھا جائے. انہوں نے کیا کیا، اسی بادشاہ کے قاضی القضاء کے پاس گئے علماء. انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے عالم کو تم نے قید کر دیا، تو ہم کو ان سے اقتصاب فیض کا کوئی وقت تو دیا جائے، کچھ تو تعلیم حاصل کرنے کا ٹائم دیا جائے. ظلم کی انتہا کے بادشاہ نے یہ اجازت دی کہ مولانا کو تو کنویں سے نہیں نکالا جائے، طلبہ اگر چاہیں تو کنویں کے گرد بیٹھ کر ان سے سبق پڑھ لیں. اب بتائیے صاحب، وہ اندر قید، حضرت صاحب باہر کے طلبہ کیسے سبق پڑھیں؟ غرض یہ کہ اتنی اجازت مل گئی. اتنی اجازت ملنے پر طلبہ کا عالم یہ کہ ان جس کنویں میں بند تھے اس پہ وہ اس طریقے سے حصار کی طریقے سے بیٹھتے اور علامہ ان کو کنویں میں سے سبق پڑھاتے. اس کے بعد کسی نے ظاہر کی خواہش، حضرت صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بڑی ادب کتاب، تو آپ ذرا اس کی شرح لکھا کہ امام اعظم کا اس مسئلے میں کیا فتویٰ ہے، اس معاملے میں امام صاحب کا مذہب کیا ہے. آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ امام صاحب کے پاس نیچے وہ کتاب ہے جس کی شرح علماء بیان یعنی لکھوانا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے. اب کتاب کو کیسے دیکھا جائے، اصل کتاب بھی موجود نہیں. لیجئے صاحب نقشہ یہ بنا کہ جو علماء کنویں کے اوپر بیٹھے وہ قلم لیے بیٹھے، ایک شخص عالم امام صاحب کی اس عبارت کو پڑھتا ہے کتاب کے اوپر امام صاحب اس کو کنویں میں سنتے اور سننے کے بعد اس کی شرح بیان کرتے ہیں، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ ایسا، امام صاحب کا مذہب یہ، کس طرح ثابت کس طرح نہیں. تعجب ہوگا کہ کئی سال کنویں میں رہ کر جو کتاب ان نے املا کرائی مقصود کے نام سے چھپی، اس کی 30 جلدیں ہیں، کس فقیر کے پاس موجود ہے، جب چاہے آپ ملاحظہ فرما لیں. 30 جلدوں میں کنویں میں رہ کر انہوں نے املا کرایا. اب مجھے بتائیے عزیزان گرامی، علماء نے اس علم کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی اذیتناک صورتوں سے وہ دوچار ہوئے، لیکن علم اور دین عزیزان گرامی ہم تک پہنچایا. اور کیا آپ نے کہ کیسے علماء ہوں گے، کیا ان کا علم ہوگا، کیا ان کا حافظہ ہوگا کہ اس طریقے سے انہوں نے علم کو محفوظ کیا اور لوگوں تک پہنچایا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عزیزان گرامی علم کی دولت. اور اس میں دو باتیں اور عرض کر دوں، ایک آدمی اگر دین کا ہو کر رہ جائے، عموماً بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے ذہن میں شیطان کا فطور یہ پیدا ہو گیا، عوام میں بھی خواص میں بھی، علماء اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہے، مولوی اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا. اس کی وجہ کیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ مولوی بن گیا یہ روٹی کیسے کمائے گا، یہ تمام دنیا کے ساز و سامان دنیاوی تقاضے انہیں یہ کیسے پورا کرے گا. تو اب آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ صفر سے صفر ہوتا چلا جا رہا. لیکن اب سنیے، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند امام اعظم کتاب العلم کی ایک روایت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عمر 16 برس کی تھی، اس وقت میری عمر 16 برس کی تھی، میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا. میں اپنے والد کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھا ہوا، اس حرم شریف میں بیٹھے ہوں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ حلقہ باندھے بیٹھے ہوں اور ایک صاحب ہیں کچھ بیان فرما رہے ہیں. میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کیسا، یہ صاحب کون؟ تو میرے والد ماجد نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، نعمان یہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی اللہ اور جن کا نام حضرت عبداللہ ابن حارث، یہ حرم شریف میں آن کر نبی کریم علیہ السلام کی کچھ حدیثیں بیان کرتے اور لوگ حلقہ باندھے ان سے حدیثیں سنتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں میں اس مجمع میں چلا گیا، جیسے اور سن رہے تھے لوگ میں بھی اس مجمع میں بیٹھ گیا. میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی، گویا اس کا مفہوم عرض کر رہا، کوئی آدمی دین کا علم سیکھے اور دین کے لیے گویا اپنے آپ کو وقف کر دے تو اس کی دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کا اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمے کرم پر لے لیتا. دیکھیے اگر اس حدیث پر ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی علماء جو علم پھیلاتے، جو لوگوں تک پہنچاتے یا پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، اگر وہ اس استغنا کے ساتھ علم پڑھانا شروع کر دیں تو عزیزان گرامی آج بھی حالت بدل سکتی ہے. مگر افسوس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امامت کی یا فلاں جگہ ہم نے خطابت کی تو اب گھر کیسے چلے گا، دنیا کے تمام معاملات کیسے چلیں گے. اس سے بالکل آدمی کو اتنا استغنا، اتنا مستغنی ہونا چاہیے کہ جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں نے حضرت نعمت اللہ ولی جو ہندوستان کے بہت بڑے ولی، کچھ زمانے میں ان کی کچھ پیشن گوئیاں چھپی جن اخبار، بہت زیادہ لے دے ہوتی رہی، اس وجہ سے ان کا نام اور بھی مشہور ہو گیا. اپنے زمانے کے، دیکھیے علم کیسا خزانہ، اپنے زمانے کے بادشاہ نے لاگ جتن کر لیے کہ میں نعمت اللہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، مگر وہ ہر بار اسے جواب دیتے. ایک مرتبہ انہوں نے ان کے کسی مرید کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا اور یہ کہا اگر تم نے ملاقات کرا دی تو میں تمہارا عہدہ بڑھا دوں گا. حضور چند منٹ بادشاہ سے ملاقات کرنے میں حرج کیا؟ انہوں نے کہا بات سنو، اگر بادشاہ سے میں نے ملاقات کی اور بادشاہ اگر ہماری فقیری سے متاثر ہوا تو اس کی بادشاہت گئی، کہیں وہ ملنے آیا ہم اس کی بادشاہ سے متاثر ہوئے ہماری فقیری گئی، ایسی ملاقات میں کیا فائدہ کہ جس میں دونوں میں سے ایک کا کسی کا نقصان جو ہے وہ ہونا ہو. اسی طرح میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ایک ان کے شیخ کا واقعہ پڑھا. وہ اپنے گھر میں موجود تھے، ایک بہت بڑے بادشاہ کا شہزادہ ان کے گھر پر آیا اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ اور گھر پر دستک دی. ان کے خدام نے کہا شیخ صاحب، شہزادے صاحب دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ذرا ملاقات کے لیے آئی. شیخ کو باہر نکلنے میں دیر ہو گئی، جانے کوئی مصروف ہوں گے، کوئی علم کا سبق پڑھ رہے ہوں گے یا کوئی اور مسائل ہوں گے، لیکن بڑے لوگوں کا مزاج بڑا ہوتا. انہوں نے کہا لو اتنا بڑا شہزادہ حضرت صاحب کے دروازے اور یہ لفٹ نہیں کرا, کتنی دیر ہو گئی نکلنے. باہر اس کے خدام موالی نے چیخنا شروع کر دیا, کہا مولانا صاحب آپ کے دروازے پر اتنا بڑا شہزادہ کھڑا ہوا اور آپ ہیں کہ گھر سے نکل کر نہیں دے رہے. شیخ نے اس کی گفتگو گھر میں سن لیا اور سننے کے بعد نکلے اپنے بڑے جلال, اور نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کہا, لیجئے وہ تہبند جو باندھتے ہیں ہم, تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو دونوں طرف گرہ لگا دیتے. بسا اوقات آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں اس کا سسٹم تو بہت گیا تھا, اپنی ضرورتوں کو بھی وہ اسی میں لگا لیتے گٹھان کے اندر. وہ شاید جب نکلے انہوں نے اپنی لنگی اور اپنی تہبن کی گٹھان نکالی اور گٹھان میں چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے. یہ روٹی بتا کر اس شہزاد اور اس کے خدام سے کہا, سنو جو آدمی اس پر قناعت کرنا جانتا اور اس سے زیادہ وہ اپنے رب سے بھی نہیں مانتا, اس کا شہزادے سے کیا تعلق, اس کا بادشاہوں سے کیا تعلق. خبردار میں تجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ کہہ کر درباد انہوں نے بڑام سے بند کر دیا. لیجیے بادشاہ اور شہزادے صاحب دیکھتے رہ گئے. اللہ اکبر. شیخ اندر چلے, انہوں نے کہا میں جب سوکھی روٹی پر گزارا کرنے کا عادی اور اس سے زیادہ میں اپنے رب سے بھی نہیں مانتا تو بادشاہوں کا مجھ سے کیا تعلق. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے مولا اب ان میں بادشاہ کون تھا, وہ جو دروازے پر آیا وہ بادشاہ تھا یا جو اندر سے نکلا وہ بادشاہ تھا. یقین جانی حقیقت میں علم کا بادشاہ وہ تھا کہ جس نے دروازہ کھول کر بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. یہ اتنا استغنا عزیزان گرامی ان علماء میں تھا. اب کیا کیا جائے. وہ علماء جاتے جا رہے, یوں کہیے کہ چھوٹے بڑے نہیں بن رہے اور بڑے جاس بڑے جو ہیں وہ جاتے جا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے باد آکش جو تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, کہیں سے آب بقائے دوام نہ ساقی, مگر ساقی آب بقائے دوام لائے گا کہاں سے, وہ کہاں ملتا. اسی لیے میر یہ کہتا تھا کہ وہاں جا کر واپس کوئی آتا نہیں. میر کہتے ہیں کہ زمین تلے آرام ہے بہت, اس لیے کہ وہاں سے جا کر کوئی اس لیے نہیں آتا. حقیقت یہ ہے کہ علماء کو یہاں سے زیادہ آرام جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. عزیزان گرامی آج اگر نجات چاہتے ہو کسی نہ کسی اعتبار سے علم دین سے متعلق ہو جاؤ, علماء سے تعلق رکھو, مدارس سے تعلق رکھو اور کسی نہ کسی طریقے سے طالب علم کی زندگی گزارو. روزانہ کسی اگر آپ اچھا پڑھنا نہیں جان اردو کی کتابیں پڑھنے, جو علماء اپنے مصدقہ علماء اہل سنت ان کی کتابیں پڑھیں, تفسیر لیجئے, تفسیر کا مطالعہ کریں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمے صد الاساتذہ بد المماسی مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے حاشیے کا مطالعہ کریں تو عزیزان گرامی یہ یقیناً فائدہ ہوگا. اور آج بھی ایسے لوگ دنیا میں بالکل ختم نہیں ہوئے, موجود ہیں, بشرطیے کہ آپ عزیزان گرامی وہاں تک پہنچ جائیں اور ان کا مقام بظاہر آپ کو بڑا خستہ نظر آئے, ان کا لباس بظاہر بہت خستہ آپ کو نظر آئے گا, مگر یقین جانیے کہ آج بھی اس پھٹے پرانے کپڑوں میں آج بھی ہیرے اور موجود ہیں. اللہ اکبر. اقبال کہتا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, ارے یدہ بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں. اقبال کہتا ہے یدے بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. یہ یدے بیدا کیا ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چند معجزات عطا فرما ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ اپنے دہنے ہاتھ کو بائیں بغل میں دباؤ, وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء, جب تم نکالو گے وہ چمکتا ہوا نکلے گا. من غیر سوء آیتن اخرى, یعنی بغیر کسی بیماری وہ چمکتا ہوا نکلے گا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا, مگر موسیٰ علیہ السلام کے سب سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آج بھی ایسے لوگ ہیں بقول اقبال کہ یدے بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. عزیزان گرامی غفلت کی زندگی ختم کیجیے. ایک دو قول آپ کے ذہن میں رہیں, یہ علم اور یہ علماء ان کے پاس جو خزانہ, اس خزانے کا عالم یہ ہے کہ آپ دنیا میں جتنا خزانہ جتنی دولت آپ کے پاس, یہ بتائیے کہ جب آپ خرچ کریں گے تو کم ہوگی یا بڑھے گی. تو جتنی دولت خرچ کریں یہ دولت کم ہو, مگر علم ایسا خزانہ ہے کہ جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو دنیاوی دولت, اس کو آپ کو نگرانی کرنی ہوگی اس کی, کہ کوئی چور اچکا نہ لے جائے. آپ اس کی نگرانی کریں گے, تالا مضبوط ڈالیں, گھر سے نکلیں گے تو جناب قفل بڑا مضبوط ہوگا, بڑی الماری میں بند ہوگا, یہ سارے خزانے کی حفاظت آپ کو کرنی پڑے. اور علماء نے لکھا علم وہ دولت ہے جو آپ کی حفاظت کرے, یہ دولت کی تو آپ حفاظت کرتے, علم وہ ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا. اس لیے میں نے عرض کیا آغاز یہاں سے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, لوگوں میں اور اے لوگوں تم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے, اور تحصیل علم کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب عطا فرما, ہم سب کو عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.